نبیت ده خبر اسرار اغا پایی معلومیجه چه ده هر چه ده انبیاء علیه مسلات و سلام سره مناسبت و ده جور و رابطه دیریجه و غونه ده شیان و پای و نتیجه و اغا سره ده معلومیجه ده و شعریه زیادیش نو پنور ده نبوت وانی ده خبره در کرد زینی زینی علماء وای زینی زینی وای چه ده یا ده خوب سنه سملم پا وحی بانی علا ورته وشوی چه ده جه مطلب ده خبره راوزی خبره لیا ده علا پا وحی ورته شوال سوی یا پنور ده نبوت ده خوب سخه ده استخراج کردی ده ایسابونه سر برابر کرد خوزوی که وسط ده وکینو ولیا بونه ایزوی که لا تقصص تقسم مکه و بیان مکه و رؤیا که ده خوب ستا ده علا اخوتی که ستا پر ارونو بندنو اخوت ده اخ جامدنو فیکی دو دی بچل و سنجی و تدبیر بو وکلک یعنی لی احلاکک و لی ایذائک ده غلام و ده جاکاب تر منزمو اغا احلاک یا اغا ده مثال پتور اغا ایذا و زرار ده مکششو بارا مساوی لکه یعنی لی ایذائک ده پار ده زیرولوستا فیکی دو دی بچل جور که حیلا بجور که لکه ده پار ده زیرولوستا ده پار ده عذاب ولوستا که دن یو خاص چم اغا مفعول مطلق چه گای گای راسی ده پاره ده بیان ده نوعی راسی گای گای ده پاره ده حساب شعول راسی ده نوعی ده پاره ده دیه با بیا تا تا یو خاص چل جور که یو کل بدر تا جور که ده هر لاک ده پاره بیا ده مثال پا تورتا تا تاوان رسی وست پا ده غزای که پا یکی دو لکه که ده دی با تا تا که ده چم بو که ده ده غا که ده چم چه دیه در تا که ده جنو نامانا چه یعقوب علیه السلام بیریج چه باره با ده خوب تعبیر نسی در سر با یو شی چې هلته کیږي حقیقت وي ته وایې چې د دې تعبیر به دا راوځي د مثال په طور چې برابر ته پر ټولو ورونه لوړې نو که دې تا ته چمو کې معنی هغه به دفع شي چې الله به یو شی تقدیر کړي چې دا کار به کیږي دلته په اسباب یې څوک مخ نیولی شي نو ولې ورته وایي چې مې کو بیا تا ته چم کې معنی هغه یا د هغه وجه نه ده چې د هغه مخ نیول کیږي مخ یې نه نیول کیږي خو حسد دی خو حسد درسره درسره کې خواري در باندې کېږي اگر چې په پای کې دا خوب رښتیا کیږي څه دا خواري پر جزوی نه پرځو کیږي چې دا نه معنی چې هغه د خوب نتیجه به بیان ستر سره کته چې له خوب وایي یا د خوب نتیجه خو پاته ولا کته چې تر سره نشي هغه خوب کیږي خو دلته به تاسو ته باندې دخل ورچم ول در مرګ راوځي خو ته خواري کیږي چې تر هغه راوځي خو ته چې خوب تر سره کیږي کولونه به واخی تر هغه راوځي خو ته به ستاسو سره د حسد د مخې بد چلند وکي ژوند به در په تکلیف کې عذابونه به در باندې تیر کی نو ول دا اظهار مکو په خله لاس ونه سه ان الشیطان دا د پد دې کې چشنو دا خو چې د نبوت په خاندان کې دي د نبی زامن دي نو دوی به څنګه د سچان کې چې خپل ورور ته دا تاوان رسوي پردی خو نه دي خو د دوی د کور څخه دي د پلار زوی دي د پلار زوکړی دي نه دي هغه چې په مور و پلار په دواړه شریکې و هغه اولادو ته اعیانی وایي چې یوازې په پلار ور شریکې و هغه ته علاکي وایي نو دا ورونه خو د دې چې و دا لس کې علاکي ورونه وه دا یو بنجامین ښې اعیانی ورور دي سم دم سکنی ورور یې دی نو دا به تا ته څه تاوان رسوي هغه وجه ورته ان شیطان للانسان عدو مبین ان شیطان بېشکه شیطان للانسان د انسان د فار عدو و دشمن دی مبین ښکاره خو آدم علیه صلاتو و سلام چې سم دم په حق نبی دی و هغه ته شیطان تاوان نه ور ورسوه خپله دشمنی نه کړه ورسره ښکاره جنت یې نه په پرېښوه په دو په هوا په دواړو هغه د جنت لباس و کالي یې نه کړه پر توی لڅ لپړې په جنت کې نه ودرول تر دغه بالا بد دشمني جوړېږي په پښتنو اصطلاح کې به مو اورېدلی چې یو څوک ته چا سره غواړي چې دا خپله دښمني په شدیده توګه ورسره ښکاره کړي اخري انجام یې دغه دی ولا کالي درڅه وکړي دا مرګ باندې دونه قدر هغه ته اهانت نور اړي دغه خبر چې برای په خدای حیا دې پر توګه درڅه وکړي خو کالي کښل پر توګه کښل پاره باندې څه تعبیر ځي که هغه نو کې ادبي تعبیر دی بل بیادبه دی خو دې د آدم علیه السلام د حوا رضی الله تعالی عنها څخه خو دغه شیطان چې خو دې دغه سلسل پر په جنت کې ودرو نو چې عداوت د انسان سره دغه نو تخمی دی نو دا د دوه ورونه نو نه دی انسان خو دا د دوه ورونه ام انسانان خو د دې ملاره وي حسد یې په زور نه باسې دغه سې ګناه به په وکړي دغه سې غلطي به په وکړي چې د یوسف علیه السلام په حق کې به تجاوز وکړي کدا ایس په خبره پوس وس نو شیطان د انسان دشمن دی نو ته که دا خوب وایه دا غ انسانیت ته تقاضا څخه به انسان دا ولاړ څه چې کی بیره کمر کم وسوسې ور واسي ستا سره به دا غسی او معامله وکي چې هغه بناوړي ورور د ورور سره نه پردې د پردې سره نه کی دی به وکي نو دا د جسو عدالت او کرش دی نو ماته څه چم کی خو د نبی زامن دی نو نو هغه دغه وجه ورته وایي چې شیطان د انسان دپاره عدول دښمن دی، مبین ښکاره دښمن، واضح دښمن دی. دا دښمن یې د هغه وخته ښکاره ده چې په جنت کې لاک کړې ده، په دې دنیا کې ښه کوي. دا یې دا د پلار وصیت چې تر دغه ځایه پورې ودي، زوی ته وویل چې په خوله به لاس نیسي. اوس دلته دا خبره ده چې ښه ودی ته ګوردو ته مه وایه دا علاکي ورونه چې دي چې وایي په پلار وشریک کي و همدا خو په مور رسه جلاج خود به تاوان را رسي. دا بل بنیامین خو کشنی دي، دخه ګرده ورونه یاد کول ګوردو ته مایه دا به څه تاوان ورسي. خو یو د یوسف علیه السلام کشر دی، بل یې په مور وشریک دي، نو دا هم تاوان به څه ورسي چې دغه ورته وایي یعقوب علیه السلام وزوی ته وایي چې دیګرده به تا ته یو چم کي. وای هغه چې بیا دی چم د ضرر دپاره نه کي، خو کوشنی دی بیا باور دی بره ارزه یې بیان کي. وای چې لالا و بابا ته دغه شانې ویله، بابا ته دغس ورته ویله، کوشنی یې پر دغه باندې دی چې منه دا په پای کرته تاوان کي، د ده تر خوله وځي. نو د دغه خاطره چې ته د دغو ورونو چې دا په مور نه دي در شریکه، چې د دې د ضرر څخه ته ځان وساتې، نو هېچا کې مه وایه. داسې کني ورور کې هم مه وایه او نورو کې هم مه وایه. هغو ته کې ووایه خو کېدای ستا د هلاک دپاره چم وي. دا سکنی ته ما وای د څه خاطر مې خو د ده د خپله په باور د کوشنی په کوشنی باور کول کیږي. نو خو چې پر لوی پر کور باندې خبرو کوشنی پر بیا باندې راکم کی په غسره نه کیږي ته نه ګوري چې دغه په پای کې شره وزي. نو بنجیزه پر ګردو ولاګه چې پر ټول باندې باندې خبره باندې باید د دې تر غوژو و نه رسول شي. هغه یو څوته د حسد د مخې چې تاوان در و نه رسي. دا بل ته چې بیا دې د ناپامۍ د مخې چې کوشنی د خپل وزي برته هغه خبرې جنو، نو دا ته پر دې خبره باندې کړی چې دا بل ته خو برته دې ته رسي. نو خلاصه د خبرې دا چې پر ټول خبره باندې کړی چې اته بل نه وای. وكذلك دغه د يعقوب عليه السلام خبره د بشورته وكذلك پر دغرک لك پدغه خوب کی چاله او تاسو دغه عزت د کی چتوا ماته د المر وسپرمي ول استور وغدره ته پر سجده اس چې دا تاسو درک یجتبی دغه رکم یجتبی غورکی انتخابی کتا ربک ربستا دغه سب دی الله غورکی تا د څه د فاره د نبوت ته فاره د نبوت ته فارم تا غورکی تا ته د نبوت ده. اغه د یوسف علی السلام دا نور رونه چې دوغه په نبوت کې اختلاف دی، خو ډیر غالب دغه د چې نبیان نه دي، ولایت ورته ثابت دی، ولی ورسته بیا په پای کې خودی توبه کوي. صحابیت ورته ثابت دی چې د رسول چې چې د یعقوب علی السلام صحابه دي ملګری دي، نبیان سوي نه دي، ولی انبیا معصوم د ګناه څخه دي. کدی نبیان وای معنا دغه سکار خو نو نبی نه کیره کدی چې د یوسف علی السلام سره وکی سیری د توبې ورسته نو چدی. خو بیا هم ځینې علما په دې قایل چې دی ته نبوت ورکول سوی دی، خو نبوت چې دی ډیره کمزوره خبره ده. د اشرف علي طالبی رحمه الله زور مداغه ته دی چې دلته ځای کړی دی، دی وای چې د یو څخه د دوی نبوت نه معلومیږي، حتی وای ولایت له په دا وخت نه معلومیږي. صحابیت ساغه هغه وخت دی چې دی توبه وکړل، اخر چې دی مصر ترازی برای یوسف علیه السلام ته سجدام کی متابعات کی هغه وخت دی هغه صحابیت شراکت ورسره ستا. نو وکذالک پر دغه رکن لکه دغه شتا ته درک عزت دغه د خوب خې دغه رکم یی تبی غوره کی انتخابی کتا رب کرب ساده څه کار لپاره د نبوت ته پاره الله تعالی ته برګزی د کی په مابین سپد جنور ورونو و یعلم او درشیک و تات الله پاک من تأويل ده تعبيرات سخ الأحاديث ده خبرو ده أحاديث سخ مراد نو أغا خبري دي چه پا خوب كسره تا إلقا كيجي كيجي ده أغو تأويل تأويل أغا تعبير و ترجمه ده ده بم تاتوشي ده هر نبيته ده ده تعبيرات ده ده خوبو تعبيرونه چه دي ده ورتمال ميجي على وطالع ورتشي لكه ده رسول عليه الصلاة والسلام عادة شريفة ده وچه ده سار منز بخلاص و بسو برای میل چا بنو خوب موږ نه لیدلی اپا سب کې به څوک څوک هغه برای نیجی سو ما دا خوب لیدلی دی به ترجمه ورته وکړ که بنو چې خپله به لیدلی برای میل نو ما خو داس خوب لیدلی دی په احادیث کې دا بیان هم پکې راځي. نو دغه د خوبو شول دا و انبیاء علیهم السلام تعالی او تعالی دغه قوت ورکړی دی چې د خوب تعبیر کولای شي، د خوب ترجمه بیانولای شي. لکه خپل دا وس د زوی خوب څنګه شته ترجمه کوي ورته چې دی پای خو هغه رقم دی نور ورته و نه شووله بره پر خله لا اس نسه. دا چې تعبیر معلوم شي ترجمه دا غسه دا چې پر ټول خاندان به عالیه، پر خاندان به وتا ته دا رقم منقاد وي تابع دار وي. دا سجده عبارت چا څه خصوص انقياد او تابع داریس مشتعل او تعالی ته سجده کو خو عبادت هم دی، خو دا ورته شي چې د سجده تر سر حد است تابع چې غدي صرف مزه کدر ترجمه. نو په نور کارو کې خو به ختابیر ست اوامر به منم ما حلال بده حلال بولم حرام بده حرام بولم سجده چه اغا نهایی تزرو دی اغا در تکوم یا الله نو اغا سجده عبارت چاس خود انقیاد و تابع داری سه وچته بدوغن قدر لورسی چه گرد خاندار مجد تابع وچه تا معلوم اسو دا خبر و یعقوب علیه السلام تا ولی خو الله دا اغا تعبیر دا خوب ورشوری نو دا چه تا تا بم دا شی علا و تعالی ورشی دا بستا خصوصیت امسی پا داورونه کنو و یعلمو در فیک و تا تا من تأویلی در تأویل و تعبیرات سخجامجه ترجمه بوله در خوب الاحادیث در خوبو در خبر و یتمو الله پرکی نعمته هو نعمت ده علی کپرتابانی نور نعمتونه چه در الله جی چاپاچیه پا پای کپر نشیب سوه در پرکی علی کپرتاب و علا آل یعقوب او در یعقوب علیه صلاة و سلام پر آل بانی ده يعقوب عليه الصلاة والسلام ألهم ده نعمت بركي ده غد الدنيا فاتشي وحكمة نور لرورقي واسبلت ده سؤال واردير شأل ده يعقوب خونه ده يقول لسرون جدا يوسف عليه الصلاة والسلام نو بركي ده نعمت سنو بركي چې نعمت پر کې پر تا او پر آل د یعقوب نه چې وغوتنه هم د غوونه قدر امتیاز په چې ورکول کې وغوته کلو لره ورکول شي دا سوال ور دي یو جواب دی چې آل یوازې دغه تنوي ذات سره زمونږ تشریخ پر زمان چی آل خود چی دی والمسیح تا کروسی تا خدا هم یکی جو خود چی داده اتباع جی دا گرد داده آل بلی که جی که دایست پا خبر پوست بی نو دلتا دا یعقوب علیه صلات و سلام پا اولاده که خود داغ نبوت و دا سلطانت دا خود بارا پسر آروان دی پکشک پا بنی اسرائیلی که سون نبیان بارا را آل سیدی داده دا ایوال سلامون چی جی پا دوغ کنه دی یواز یوسف علیه سلام دی داتا خونو خطاب دیست که چی پر تاب نعمت در پرکی او دا یعقوب پر آل پروغو به د نعمت ور پرکی معنا سلطنت و نبوت دا شی و پکشی که در ورک ور سی و دید که تاونه دا آل خدای و لس امراله و ماغه پا دینه جی پکشی که شامل چه آل خاص و دا غا سلبی زمان و تنویل کلی چه ده ده شاد سفید اسوی چه اغل مسیح جی چه ده زیر شاد سفید خواه آغا تو ویل کلی پروغوی که خدا جاری و ساری سو او یادادی چه دا نعمت چه ور کور کیجه نعمت خو رازی خو آل تا آل چه تا اخبال قابلیت پر اکم بانی رازی به مثال په تور روش به فرس کو دلتا بلا پانجی شل بلا پان می داشت لگه ویلی جی یو بلب چه دی ده مثال په تور اغا لس ده مثال په تور اولتا دی بل شل اولتا دی بل یرش دی بل سل دی دلتا پا یو بطن مانجی چه بجلی پر رایلا که دا اگر دا یو رکم رونا که اغا دلس والا دلس دی استعداد کدر لگیج اغا شلو والا دا شلو استعداد مطابق لگیج اغا زر اول تا چی اغا دا اغا استعداد مطابق لگیج نو دا اغا دا اللہ عز و جل دا طرف سخی دا انعامات پر دا خاندان من رای لس والا یوسف علیه السلام دا خپل استعداد مطابق اغا نعمت جلبی دا اللہ سخی چه نبوات یا دی علم دا چا دی تعبیر و رؤیا دی سلطانت دا اگر دول روار کورسو و دی تعالی و تعالی چه پر رایلا که ده دی اغا استعداد بیا کم دی ده خپل استعداد مطابق چه بقا تا توبای علی و تعالی پر نصیب کرده چه برتا اغا صحابیت درجه ورتا حاصل است و اغا دی ولایت درجه ورتا حاصل است دی پر خپل استعداد بانی اغا دی اغا ده نعمتو چخه اغا چه شو کل اغا بار خواقص ده که دای چیز ما پا خبر پیری اغا یو شعیر دای مثال سنگ شش کارکی وای باران که در لطاپ که تبعش خلاف نیست در باغ لا لروید و در شوره بو مخص و د باران پر شواجه د چا اختلاف یو څوک وایي چې باران بد شي ټول خلک وایي د الله رحمت نو باران پر یو رقم باندې ووري پر ځای علاقه باندې بیا نو ته یو ته بعد ورسه چې کومې علاقې باغات کې مځکي اصلاح دي چې ورسه لاله ګلان براش نصیبي شه بیا نه براش نصیبي جعفر هم بشني رقم رقم ګلان بشني ته نو بیا شورې مځکي ته ورسه دونه دونه زموږ یو ځان پر ولاړ وسو توای خوچو یو باران دا ولې دا رقم څه دلته زموږ یو کړل لوخ یو کړل دلته د مثال په تور پالتو واشه شرکت په بل هم ځکه چې سره کم شې بیا نیو ګلاند باران یو دی خو الته په قابل کې چې باران قبلی په هغه کې چې دی په طبیعت کې اختلاف دی یو تر وام ځکه د بد شین شنه کې بل چې د شم ځکه د هغه بیا شین شنه کې نو انسانان هم دا رقم دي نو د یعقوب علی صلوات و سلام پر اولاده باندې اگر چې دا زمونی دي د الله نعمت پر را شروع سي خو په یوسف کې یو رقم چې شو ګټ تاثیرات ښکاره کړي در نبوت تو تر بچی پوری په انور کې دا بل رقم تاثیره کې خودی خو لږی معنا نبوت کې نو رسول سلطنت کې نو رسول صلاح کې په نصیب شو ته بخنه په نصیب شو ولایت کې په نصیب شو نو بیا دا دو ام جواب شو اول جواب هغه دی چې آل خبر خو به خدا غنی چې د زمون بي تر د زمون چې ور وړه په مشاره کې خبره برته هغه نه بیان دا غلی دي کنه چې په شي کې راغلی هغه سليمان علی صلوات و سلام او داوود علی السلام خدا په چا په شي راغلی دي کنه نو زما د خبرې مطلب دا شو چې جواب په دوه طرز شي یا آل دغه آل نه دی هغه ورسره

خاله چه ده مور حیثیت لري که مور رو بس ده خاله ده نو چه خاله اسم ده مور حیثیت لري بیا نو چرا له ده پلار په نکاح کې سوال چې میره ده خو میره خو به ته مور ده کنه ده نو ده یې مور و نو دغه چه ده برای بیا التجی په خوب کې چې تعبیر شکا کیږي چې دی بیا سجده کوي یوسف علیه السلام ته دغه خاله یې ده په پښه کې نو یو دغه نکته ته به مو پام سي بل ده خبره سو چې ده خوب ته سی واورې دي او ده یعقوب علیه السلام جواب در دغه ځای پورې سو چې نو ده باندې بنجز بلګو چې چاته ده خوب ښکار کوم چې تر خوله دی ونوزی د دې چې دی بیا د سینې په پای کې بتا ته یو داسې چمو کې قیدانې هلته ځکه کې پیې کېدو دوی به چلو کې کوه تا ته قیدن قید نو معنا نه کرایه کې معنا یو تعبیر نه پکې داسې یو چم به درته وکړي چې به زعم شي په جاریان کې ګوره چمه تشریح کې قیدن نه کرایه وه نه کرا د تنکر ګایګا د پاره د چیش کې د تحویل و د تعظیم کې چې دا به داسې چمې چې د سر په ذهن کې ولا کراسي داسې یو کېر به درته وسنجي دا یې ورته وویل او هغه وجه یې م ورته وویل چې دا به نو شیطان د خالت وکړي کنې خو دوی ستا ورونه دي ولې بیا کوي خو دا چې دی په درجه کې نه دی په عزت کې چې دی که یو ته د خلکو مقابله سره راغله کرار د انسان ته تقوا ته پښو لاندې سي دام لایان نی گای گای پر عزت که دادی سر مخالفت اباس من دا پر اغا بد وای غی پر اغا وای خانان دا غره کم دی که پر عزت که مسابقه سر را لیو دی وپ شکاش بند بل شکاش دا غست دا حکومت پر شو بوی کش تیسی ورسی بس دا غا امیرین و مامورین دی گرد دا بردی پر عزت که سر یو دی و بد وای و امیر تا بل دا بل دا خود دی نو غیش دا تر مال ورسی پر عزت که نو شیطان پر دا غست زیو که جر کار که نو برای و دا یوسف علیه السلام تول شیطان چی دی غک دشمن دی اغا بس ستا ورونه و دا دشمنی تا اماده که ستا دا حلا کساده زره د پاره بچل وسنجي او نور نه دا زیر ول ورکی ول کالا چې د خوب په تالي دلیدی دا غسې به الله پر ګور دورونو لوړ کی تا ته به د خوبو تعبیر در وشي چې بیا دی بنګي سی بیا براش په خسه کې دی بیا په جیل کې لویږي په مصر کې دا دغه خوب د برکت بیا دی راوځي چې بچا خوب یدلې په ترجمه یې څوک نه پېدی د بنی خانه ته ویل سوی بره په بنی خانه کې یو ځوان دی دا رقم ترجمه کوي چې دا خوب وینه ترجمه چې وس هغه رقم چې خوب د ترجمه کړی هغه رقم خوب خیز هغه چې دی د جیل وېستی ول دا بالا در وشي او دا نعمت د نبوت و دغه ریاست دا چې وی پر تا او زما په اولاد کې پر نور دا به دغه رقم الله تعالی پرکې لکستان پلوروت شو کړی پلورون اسحاق ابراهیم علی السلام وسته خوب مسئله تر از دغه یو مسئله د چې موږ ورته پام خوب درې قسمه دي دا چې ار خوب رشته نه خېږي چې ار څوک بره راسي نه سم دا خوب له بس خوب چې دی خو اله پات شي دي دا خوب درې قسمه ده دي و انسان چې دی بده دا د عقل او دماغ د بدن د کنټرول تاریخ شي وز د بدن کنټرول په دې کې اړه لري خو نه لري نو لکه د مثال په تور دي مثال لته موټر چې سٹارټ نو ټاجه په ګیر کې نه وس موټر بارا چې شي خېلا مازی چالاندي نو خدای نه تکي نه کاټکي نه لري وس کې خپل نه کې دی ولارد د انسان هم چې بده شي ګوکه د ګیره وو دی برای نه سترګي کار کوي نه غوښ کار کوي نه سرمې نه جبه نه لاسونه دماغ دې نه فارغ دي د کنټرول ډرایور قرار حل تر تک شي چه پاره رسه بر جوار کن برای سوچونو و سخته ندی چه موتور گیر بدل که شاکه بوزم دوره را وگرز و اشاره و لگو یا چه بکه یا کراک اچې بیغمه سونو ډرور خون بار خپل د کور خو کې سوچ سی ابلې ته د انسان عقل چې دغه بدن کنټرول سی فارغ سی بار نو دی گای گای دار کم کې چې په دا ژوند کې د چا سره دا وکړي یا د چا سره شو معاملې دغه خلک بار په خوف کې ویني د پرانی سی خو بدی یاره په خوف کې پر عالم داسې لغت مې کش کې درخ مې شو کې دار کم خوب بلې دلی ابل پر کامیاب کېږي دا دغه خیالات چې پر د باندې خوف سوي دي د د پرزیان غالب او غړی په ځین کې پر لاره ګرځو دا ګرځو هغه شیان ورته خوب شو نو دا خوب چې دی هیڅ اعتبار نه لري و دغه تحدیث النفس وای معنا نفس تخپل ځان سره د مال کار دی ورچ کو تراسي بر سوچونه د ځان سره کی دغه غه د عقل سوچونه دي د مخ د بدن سره وای چې خپل په موټر اخته و د بدن د موټر دی هغه چلاو چې دوره بوزه فارغ نه و دلته چې د بدن فارغ شه بار بر ته هغه د ژوند هغه چې په وښو یو هغه شیم پر د باندې راغلی بس هغه په ځین کې پر لاړی اړی بار نه په ځین کې دغه راغلی چې دغه سیدری غرش او کړی و دغه سی په چاړو وهلی و اداره کم چې د کلی ور کړی دغه شیان د په خوب کې بارانه دي دا ترجمه نه لري دا پښتو شی دو ام شیط دی تسویل شیطانی ارتوائی تسویل مانا دا شیطان خطای استر اگه بعد دی شیطان سات ور سره تیری اباس ورته راسی چه مانا دی خوصا دی پاریغ دی دخبلا بدان سخه انا یو شیوش کارک بلوش کارک دا پخوب که چه پرتانه شیطان خطای استر بودی دا اگه یو شاخ دی مازی نه یاد الک پر کبر ترازی یاد شیزی پر کبر رازی چه امور شیطان خطایی سی داغ احتلام چورت های دم ده ده تصویل شیطانی یو برخ داغ ده دا نور خوب بنام پو بین یواز اونو داغ ندیش من امور کن یواز ده شیطان خطایی سل داغ بولو چی انزال سنو یا ده دیت سماسه و رکم رکم شیان رو تیوینی و تشکارکی ده پر دماغ بانی برواری دی ده براوی ده دیت ستر جمع ده دیت اغباس و احلام یا چش ورتوائی تصویل شیطانی ورتوائی دم ترجمه اندر ده دوار پلتوی بل قسم به آدابی چه دیده بدن ده کرتون در پاریغ سو اول تا پلوح محفوظ که چکی منه یشتی ده ده ها غزای علا تالا تا کرشمی ورت راشکارکی یو شیر راشکارکی بل راشکارکی بل پر راشکارکی دغن گای گای پر اغا رکم پاتی چه اتسنگ التجی چه اغالا ورت شولی گای گای پا جه هم بیتا تخیلات ورگت سی تخیلات که ورگت سی یو چه عرخ که ساجق بیرشتن دی که یو چه ده ده خیالات گردی ایم ترجمه گران سی برای ترجمه تا ارزوک نور لیجی یو شیخ دی ده خوب یو دلی دیوی ده گردی که سن بانی نبی علیه السلام ولارو ده لو شیروانی اغوستی کرکولی پرسای ما ولی دی رسول علیه السلام وسنو شیروانی انگریزان ده پتلون سر آغون یا در زنگانو پر غط کرتی ده ده کرکولیم ده دی سر آریوائز انگریزانو پر سر کولنو نو ده ول وس که ده تا نبی علیه السلام تا او گوری او ده لباس که او گوری لباس ده انگریز دی مگر ذاتی ما خو ما ده می رغبر و سر و که گرد خرگو بغیر و لاری ورتوه حالی که نبی علیه السلام نو یو شیخ تیو اغیون ده چش اغو پا دی که ده اشاره در کرده ده چې په دغه خطه که ده بری صغیر پر اسلام ده انگریز غلبه ده لکه ده رسول علیه السلام پر بدن چه شیروانی را تخده ده و پر سر کرکولی و چه دلتا خو اسلام پا خلو کسته خو غلبه ده انگریز ده بانی ده یو اغو پی اشاره کرده گوره ترجمه پا یو شیخ بانی اغو ده اغو ارتا وکره چه ده ده مطلب ده رسول علیه السلام تا ته ده شول ده چه ده ده انگریز شیروانی ده زن وکر اسلام دغه سنورانی شهید لکه دازنا بدن چې د انګریز شهرواری ربان یې راوګرځنه برخ شنه یې خو رسول د خدای دی نو ولدای دا اشاره در لره درک نو د خوب ترجمه برا ګران سي که خیالات پر ګټ سو اسی تعبیر خو د سیدی د او غزای څخه چې کوم شی الله تعالی ودت ورچیش کړي او شوولې خدای خیالات په ګټ سو ترجمه ګران گای گای دغه خو چې د صادق خوږي خیالات فاسدانې په ګټ سي د انسان ستا چې هغه رقم دی هغه رقم د تشکار سوي دی خپل شی دی په ګټ دغه خوب چې بیا دی دای بده ترجمه تابع دی که سمه ترجمه وسوله برغه سمه خو روان دی که دغه سم خوب یې ترجمه پر غلطه وسو پر غلطه فا باندې روان دی هغه د رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث دی او خوب خو نو لکه د مرغه پر پښه باندې چې پروت دی که هغه ته شوه کای کې دی هغه ته شوه کای کې دی شیخ ته شوه کې شیخ ته ولاړی کې بده ته شوه کې بده ته ولاړی نو خود وای خوب اول چاته وایم هغه کې وای هم د چا کې وای چې معنا شر انجیش نه یم که بد سریخ برای پر بد قاز غرلی نه اشو چیه برای که پا ترجمه نو پایش بد ترجمه خیانتی برای زن پا پایشون بابا بل چاکی بیا وی چی سم ترجمه او که نو دغا ده خوبو قسمو نگی ده انبیاء و خوبو نر طول دغا صادقانه گی چا هغه دي چې هغه د لوح محفوظ څخه حکایات او څه په لوح محفوظ کوم شیان کیږي دلته الله تعالی د پر دماغ په خوب کې وروارید کی او تخیلات فاسدام نه یې پکړ دا د نورو انسانانو خوبونه د غره کم دي چې په لوح خو هغه دغه حدیث النفس هغه یو قسم چې مال چې هغه په وښ کې څه دي یو ته خوب یا هغه تصویر شیطانی دي شیطان راځي د تر رقم خبرې کې بازی پکې دا دواړه باطل دا دریم چې دا د روح محفوظ څخه ځینې ځینې شان الله د پر دماغ راوړي په دغه بیا خلاص پاسه دا ورګټسي مې ترجمه بارا ګرام سه د سړي څورو کې ځاو زه کوم خو باندې بوز د انبیانو دا ګردن چې هغه کم خوبونه ولې رسول الله اسلام چې نبی کې دي تر هغه د مخه د تر یا ای سای قرا پیش ول دغه خو بلې دي هغه باغ سې کې دي خو بلې دي ربل ورځ باغ خوب خطي دغه او یا ای صادقه دا مقدمه ده فار د نبوت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم وسونه د سړي کې چې څوک لري چې خو ګونه ویني برابر زه نبی کېږم یا نبی کېږم نه فقط ما زغه خوبونه جریشتیا د نبوت خو نور ختم دي خو د رسول الله علیه السلام ابتدا د نبوت خو هغه دغه چا څخه شروع وسو د رؤیا صادقه او څخه شروع وسو د صادق صادق رښتینو رښتینو خوبو څخه شروع وسو دغه د خوب حقیقت نو د یوسف علیه السلام خوب د دغه قسم خوب خوبونه کافران ام یی د اسمه د ایواز د مؤمن کار دي کافرم خوب ویني او خدای دغه سعقد لري چې د بدن بیا غا بس یا حدیث النفس او یا هغه چې تصویر شیطانی ورته یا نور دغه شیان د ازي چې هغه د محفوظ شیان خو د خیالات پاسدا په ګاډي اکثره بار چې دوی شي ونه لري حقیقت ونه لري ترجمه یې بار سره نس کولای د انبیانو یې دغه د یعقوب علی السلام د سکه دغه ځنی وکي او خبره هغه کم هم څه نور قصانه بار پر مخ باندې روانه ده الله تعالی دې مشته د نیک خوبو اغه این عام را باندې وکي د پاسید خیالات او شیطانی خوبو وسوسه مجاله اوسه واخر دعوانا الحمدلله.